onthoudt. Dat is tussen de afrit Zomeren en Geldrop. En een vrachtwagen met pech veroorzaakt nog vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Het rijdt daar langzaam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Het is de dag waarop CDA-kamerlid Pieter Omtzigt liet weten nog minimaal 4 maanden uit de roulatie te zijn vanwege een burn-out. Gisteren legde demissionair minister Bas van 't Woud om diezelfde reden zijn werkzaamheden neer. Het klonk oud-kamerlid Zini Özdil bekend in de oren. De Nederlandse Tweede Kamer is langzamerhand een burn-out-fabriek aan het worden. Ja, het taboe erop om daarover te praten in het openbaar, met name door politici, is hopelijk hiermee verbroken. Ja, een burn-out-fabriek is het dan dus, aldus Zini Özdil. Maar wat is de oplossing? Volgens politicoloog Simon Otjes is er simpelweg te veel werk voor te weinig Kamerleden. En daarom moeten er minimaal 100 Kamerleden bij. Om 7:15 een debat. Ja, ze zijn tijdens de coronacrisis vaak het mikpunt van kritiek geweest. De mensen van de GGD, ofwel de gemeentelijke gezondheidsdienst. Verantwoordelijk voor het afnemen van coronatests, bron- en contactonderzoek en het vaccineren van de bevolking. En dat terwijl de GGD daar helemaal niet op toegerust was. Dat zegt voorzitter André Rauwvoet namens de GGD. Hij stuurde vandaag een brief aan informateur Mariette Hamer, waarin hij onder meer pleit voor 600 miljoen euro per jaar extra voor die GGD. En hij pleit voor een nieuwe landelijke crisisorganisatie. Goedenavond, meneer Rauwvoet. Goedenavond. Ja, u schrijft dat de GGD niet was voorbereid op en toegerust was voor deze pandemie. Wat was nou eigenlijk het eerste moment waarop u dacht, wij kunnen dit helemaal niet aan? Nou, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Nee, ik heb het ook breder getrokken. In de brief van de informateur zeggen dat we eigenlijk in dit land niet goed waren voorbereid op deze pandemie. En daarbij kwam dat er natuurlijk een rol is weggelegd in een infectieziekte, hè, zoals corona, COVID-19 is. Is er natuurlijk een rol weggelegd voor de GGD'en. Maar als je dan even iets verder terugkijkt, dan moet je constateren dat we juist in de publieke gezondheid, waar de GGD'en in het hart van staan, dat we daar de afgelopen 15, 20 jaar onvoldoende in hebben geïnvesteerd. Ja. Sterker nog, vooral vaker op is bezuinigd. En dat heeft mij gebracht, en dat heeft ons, de 25 directeuren van de GGD, ertoe gebracht om te zeggen, beste mensen, nu jullie toch een kabinet in elkaar aan het zetten zijn, grijp nou dit moment aan. Dit is de belangrijkste les die je kan leren van de coronacrisis, en investeer in de publieke gezondheid, zodat je een volgende keer als land beter voorbereid bent. Maar begrijp ik nu goed dat u zegt, ja, wij waren echt toegerust. Wij konden dit allemaal heel goed aan, deze pandemie en alles wat erbij hoorde. Nou, ik denk dat het echt dingen beter hadden gekund, in de zin van betere voorbereiding. Hè. Dus aan geld heeft het niet gelegen, als ik dat mag zeggen, want dat wordt ook nog wel eens gedacht. Ja, omdat u wilt toch 600 miljoen extra? Ja, maar omdat er is bezuinigd op de GGD, is vaak de gedachte dat we dus nu te weinig geld hebben voor testen en vaccineren. Dat is niet het geval, want het ministerie betaalt dit allemaal in coronatijd. Maar wat je wel merkte in die crisis, zeker in de beginperiode, is dat doordat er jarenlang bezuinigd is op de GGD'en, dat we dus qua opschalingsvermogen en qua infrastructuur, maar heel concreet, bijvoorbeeld het aantal infectieziektebestrijdingsartsen, de IZB-artsen, die een belangrijke rol bij het bron- en contactonderzoek spelen, is gewoon veel te laag in dit land. Ja. Ja, en dat merk je, dat je dan te weinig kunt opschalen. Je kunt duizenden mensen aannemen. Dat hebben we ook gedaan voor bron- en contactonderzoek. Maar die werken wel onder supervisie van infectieziektebestrijdingsartsen. Ja, er was laatst een reconstructie in het AD. Waarin te lezen was wat er allemaal misging bij de GGD's. Daarin stond ook dat het eigenlijk al lang bekend was dat de GGD's niet voorbereid waren. Er was een inspectierapport, Staat van de Gezondheidszorg 2005. En daar stond al in dat belangrijke draaiboeken ondermaat zijn, onvoldoende getest, er is geen adequate opschaling verzekerd. Nou, de slotsom was, Nederland is onvoldoende voorbereid op epidemieën met grote gevolgen voor de volksgezondheid. Dan denk ik, ja, het was allemaal al lang bekend. Ja, dat sluit wel aan bij de analyse van veel meer mensen. Hè. Als je terugkijkt, er waren al ver voor de coronatijd voldoende deskundigen die zeiden van, als je begon in dit land over infectieziektebestrijding in de toekomst, was de gedachte nog wel eens, nou ja, dat is iets van de vorige eeuw. Daar hoeven we veel minder in te investeren. En dat was juist de reden dat er dus nogal is bezuinigd op juist die kerntaken van de publieke gezondheid. Ja. En wij zeggen, dit moment, hè, richting een nieuw kabinet, even los van een precieze evaluatie van de hele corona-aanpak, die zal echt nog op allerlei punten gevoerd worden. Maar wij kijken nu echt vooruit. Zeggen, zijn er een aantal dingen die kun je niet laten liggen? Daar moet je nu voor kiezen. Een nieuw kabinet heeft daar echt een enorme uitdaging. Ja, en dat kost ook geld om volgende keer beter voorbereid te zijn. Niet alleen in infrastructuur, maar gewoon ook door je gezondheidsbevordering, door de jeugdgezondheidszorg, door de publieke gezondheid in zijn geheel. Het gaat niet alleen maar om vaccins en teststraten. En als dat niet gebeurt, dan zegt u eigenlijk, ja, dan gaat het mis zoals het nu misging. Nou, de vraag is of het nu misging. Hè? Want we hebben veel moeten improviseren. Maar we hebben wel met elkaar een megaprestatie neergezet. Niet alleen de GGD, maar in de hele keten. Maar als ik een voorbeeld mag geven. We hebben het vaak over informatievoorziening. We hebben vorig jaar richting de zomer, april, mei, hebben we een appathon van het ministerie gehad waar de coronamelder uit voortgekomen is. Prima app, hebben we veel plezier van met elkaar. Helpt ons ook echt. Maar corona was al wel een paar maanden in ons land. En gaandeweg hebben de GGD'en een eigen systeem voor het maken van testafspraken en later ook vaccinatieafspraken ontwikkeld en de uitslagen in kunnen opnemen. Coronité, prima systeem, werkt heel prima. Ja. We hebben het wel tijdens de crisis moeten doen. En ik zeg, en de GGD-directeur zeggen, doe dat nou aan de voorkant, zodat je beter voorbereid bent. Hoeveel frustratie was er eigenlijk die afgelopen tijd? Bij u en wat u hoorde van de andere GGD'ers? Want er werd natuurlijk hard gewerkt, maar ondertussen was er veel kritiek. Ja, je hebt ook een zekere onverstoorbaarheid. Kritiek, daar kun je van leren. Dat hebben we ook gedaan. We leren natuurlijk iedere dag weer opnieuw van onze ervaringen. Maar als ik gewoon terugkijk, dan zie ik weinig frustratie. Wel soms de constatering dat niet alle kritiek terecht is. En ook niet altijd even goed geïnformeerd. Maar als je nou kijkt dat wij aan testen, bronnencontactonderzoek en het vaccineren hebben neergezet, dan is dat denk ik echt een prestatie van formaat. Een megaprestatie. Ja. En nog iedere dag schalen we op, hè. Ja. Dus iedere dag meer. Ja. Ik ga nog even terug naar die reconstructie van het AD. Daarin stond ook dat er nogal veel communicatiestoornissen waren tussen het kabinet en de GGD's. Het kabinet zei bijvoorbeeld, ja, we gaan enorm veel werk maken van bronnen- en contactonderzoek. Vervolgens zegt GGD Amsterdam en Rotterdam, wij kleden het bronnen- en contactonderzoek uit. En het schijnt dat minister De Jonge kookte van woede. Hij werd compleet overvallen. Heeft u daar veel van meegemaakt? Diepe zucht. Denk je terug aan dat moment? Nee, helemaal niet. Nee, nou, er valt veel te zeggen over dit soort reconstructies. Dat moment komt echt nog wel. Voor ons is nu belangrijk, we staan nu op een heel belangrijk kruispunt. Dan komt u wilt daar niet te veel over zeggen over het verleden? Nee, u moet goed beseffen, wij zitten nog steeds midden in de virusbestrijding. Hè. Ik bedoel, voor veel mensen is het misschien het gevoel dat we er bijna uit zijn. Maar wij geven nog iedere dag meer prikken. Elke dag wordt er weer een record verbroken. We zitten nu op 850.000 prikken per week. U wilt de moeten wat meer inhouden. En als ik dan u mag van alles van mij aanvoeren. Maar als u mij vraagt om toe te lichten waarom wij nu het moment urgent vinden om tegen de politiek te zeggen, via de informateur, investeer in publieke gezondheid, heeft dat niets te maken met een reconstructie over contacten met de minister. Dat komt echt wel. En daar gaan we ons aandeel in leveren. Ja. We zijn nu zo druk met de virusbestrijding, maar wij zeggen wel, politiek, denk erom. Dit zijn lessen die kun je niet laten liggen. Want als er straks een nieuw regeertekort is en er is niet voorzien in een structureel versterking van de publieke gezondheid, dan schiet je zelf enorm in je voet. Ja. Als u nou zegt, hè, die GGD's waren al zo lang uitgekleed, waarom dachten jullie eigenlijk, we kunnen die crisis wel aan? Laat ons dit allemaal maar doen. Nou ja, kijk, als je de opdracht krijgt van de minister of de vraag of je dat wil doen als GGD, je bent van de publieke gezondheid en testen hoort niet bij de kerntaken van de GGD'en. Dat deden we voorheen niet, zeker niet op deze schaal. Vaccineren en bronnencontactonderzoek wel. Dus natuurlijk, je bent publieke diensten. Natuurlijk pak je die handschoen op. Dat we met elkaar aan de voorkant niet konden zien hoe groot dat zou worden, dat is waar. En als ik dan terugkijk, dan denk ik van nou, dan hebben we echt iets heel groots neergezet. Ja. En dat zal op onderdelen best beter hebben gekund. Maar je gaat geen nee zeggen als Nederland wordt getroffen door een pandemie. Nee. En je kunt daar als de infectieziektebestrijders bij uitstek kun je daar een grote rol in spelen. Ja, en dan zeg je dus niet bijvoorbeeld bij het vaccinatieprogramma, ja, wij lopen al over, laat Defensie dit deel dan toch op zich nemen. Of op zijn minst helpen. Ja, maar daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Zowel bij de inrichting van een aantal grote testlocaties, maar ook bij de opzet van de vaccinatie. Alleen dit zijn wel de dingen waar de GGD dus heel goed in zijn. Ja. Ik bedoel, zowel prikken, maar ook de logistiek. Dat zijn dingen, die straten die stonden er in no time. Ook de prikstraten, maar ook de teststraten. En het vinden van mensen is echt niet het grote probleem. Ja. Er zijn andere dingen waar we ons veel meer zorgen over maken. Zoals medisch toezicht. Hè. Daar heb je niet genoeg artsen. Nou, dat zijn dingen waar we nu vooruit kijken dat iets aan kunnen doen. Ja, want daar heb je tijd voor nodig, ook om die op te leiden. Dus dan moet je nu bij zijn. Ja, onze eigen. Er speelden nog wel meer dingen. Niet alleen zeg maar, als het ging om geld of om de manier waarop het was ingericht. Onze eigen onderzoeksredactie belichtte eerder dit jaar ook dat er sprake was van een privacy-lek bij de GGD. Er werden waarschuwingen in de wind geslagen. De expertise leek te ontbreken om dit goed op te lossen. Wat was dat dan voor probleem? En heeft u daar ook iets voor bedacht voor de toekomst? Nou, dan zou u moeten aangeven wat er een privacy-lek u op doelt. Hè? Want wat we gehad hebben is een datadiefstal. Dat is echt wat anders. Ja, een datadiefstal met middel van screenshots. Maar met permissie nogmaals hoor. Ik wil altijd met u. Ik kom met alle liefde terug om alle elementen van de hele operatie met u door te nemen. Maar nee, het gaat mij erom. Dit gaat echt om een ander onderwerp. Ja, maar hoe voorkom je dit dan in de toekomst? Want er wordt ook gezegd, ja, daarvoor moet je dus een veel beter ICT-systeem bijvoorbeeld hebben. Kost ook weer geld, misschien. Ja, wat wij nu belangrijk vinden, daarom zeggen we van trek nou bijvoorbeeld voor informatievoorziening door de hele keten heen, maar ook bij de GGD, trek daar nou extra geld voor uit. Ja. Is dat je voorkomt dat je dus tijdens de volgende pandemie nog weer nieuwe applicaties moet gaan bedenken. Bijvoorbeeld zoals we nu hebben moeten doen. Met die app, het bron- en contactonderzoek werd gedaan met het systeem. Dat is uit 2005 of 2006. Dat vonden we toen misschien state of the art. En tot vorig jaar de coronacrisis uitbrak, ging het ook heel prima op de schaal waarbij het gebruikt werd. Ja. En we moeten voorkomen dat we met de systemen waar we nu heel tevreden over zijn, over 5 of 6 jaar zeggen van, we hadden nog een heel goed systeem liggen, waar was het ook alweer? Ja. Dus je moet echt investeren om te zorgen dat je de volgende keer helemaal up-to-date bent en toegerust voor de volgende crisis. En dat hoeft geen pandemie te zijn. Nee, dat kan ook iets anders zijn. U pleit dus eigenlijk voor meer geld vanuit Den Haag. Maar moet Den Haag dan ook niet gewoon centraal die GGD's gaan aansturen in plaats van hoe het nu gaat op gemeenteniveau? Ja, ik weet niet hoe het u vergaat, maar er zijn nogal wat rijksdiensten heel centraal aangestuurd en georganiseerd waar we toch niet heel tevreden over zijn. Dus ik weet niet of landelijke aansturing per definitie een antwoord is op wat er nodig is. Kijk, de GGD's zijn, de naam zegt het al, gemeentelijke gezondheidsdiensten vanouds. Die zijn nu regionaal georganiseerd met een bestuur van wethouders. En er zit natuurlijk buiten crisistijd om veel waardevols in dat een GGD maatwerk kan leveren. Een GGD in Rotterdam vraagt echt iets anders dan een GGD in Zeeland of in Drenthe. Wat dan? Wat dan voor anders? Nou, de populatie is anders. De gezondheidsissues die kunnen spelen zijn heel anders. Hè? Een van de taken van de GGD is medische milieukunde. U kunt zich voorstellen dat dat in het gebied van Amsterdam echt anders speelt dan in de kop van Groningen. Ja. Dus die regionale inbedding is natuurlijk heel erg belangrijk. Alleen, en dat zeggen wij wel, als het dan een crisis is, dan moet je wel ook een organisatie hebben die dan kan instappen. Ja. En met duidelijke verantwoordingslijnen. Ja, dat is die nieuwe landelijke crisisorganisatie waar u voor pleit. Maar hoe moet ik dat dan zien? Gaat die dan naast die GGD's werken? Of neemt die het dan over op dat moment? Nee, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de rol die nu de vereniging van directeuren van de GGD'en, GGD Goor Nederland, waar ik voorzitter van mag zijn, die rol hebben wij nu gepakt omdat de minister ons dat vroeg. En wij hebben ja gezegd tegen die opdracht. Maar wij zijn een private vereniging van 25 directeuren. Wij hebben een hele crisisorganisatie opgetuigd. Om u een beeld te geven, toen ik hier binnenstapte in het kantoor in de zomer, toen ik nieuw binnenkwam in die functie, toen werkte hier voorheen ongeveer bij GGD Goor Nederland ongeveer 90 mensen. Nu alleen al voor de corona. Naar programmaorganisatie werken er 350 mensen alleen al op het hoofdkantoor in Utrecht, zeg maar. En zo zijn er in heel Nederland zijn er denk ik zo'n 70.000 mensen bijgekomen. Mensen die werken voor de coronabestrijding. Dus er is een hele crisisorganisatie neergezet onder de hoede van GGD Goor Nederland. Ja. En wij hebben onszelf de vraag gesteld, zou je dat nou een volgende keer op precies dezelfde manier doen? Even los hoe je het allemaal beoordeelt wat er gebeurd is. Hè. Daar zal vast iedereen wat van vinden. Wij ook. Maar is dat nou de ideale vorm? Of moet je zorgen voor een centraal aangestuurde landelijke crisisorganisatie die vervolgens wel die GGD inschakelt? Ja, en die natuurlijk op dat moment in actie komt. Want je gaat die dan in niet actie komt. Ja. Ja. Okay. Maar dat is altijd een probleem bij crisisorganisaties. Je moet natuurlijk wel in de koude tijden, als er geen crisis is, zorgen dat het onderhouden wordt. En dat de boel niet verroest staat te verroest op het moment dat je ze nodig hebt. Ja. Ik moet een beetje denken. U zei het in het begin al. We hadden als heel land eigenlijk natuurlijk te maken met de crisis en waren allemaal niet voorbereid. Dat doet me denken aan wat de president van de Algemene Rekenkamer vorige week zei. Namelijk, ons zelfbeeld dat Nederland goed georganiseerd is, klopt niet. Herkent u dat? Ja, ik ben voorzichtig met dat soort hele algemene oordelen. Ik snap wel waar dat vandaan komt, maar het is natuurlijk ook een heel generiek oordeel over heel veel issues tegelijkertijd. Ik beperk me toch echt even op corona. En dan zeg ik van, natuurlijk, de GGD'en zijn van de infectieziektebestrijding. Alleen dat er geen organisatie was die als vanzelfsprekend het testen zou gaan doen. Die vraag is aan de GGD'en gesteld. Wij hebben ja gezegd. Mm-hmm. Het vaccineren. Misschien mag ik aan herinneren. Wij zouden volgens de oorspronkelijke plannen als GGD'en onze eerste prik nog moeten zetten, ergens in augustus. Inmiddels hebben wij er al miljoenen gezet. Ja. Dus we hebben ook heel veel met elkaar, hoor, niet alleen de GGD'en, geïmproviseerd, geschoven. Wendbaarheid, flexibiliteit noemt de minister dat. Dat is ook nodig. Ja. Maar er zijn ook dingen die je wel beter aan de voorkant kan regelen. En dat zou ik graag doen om te voorkomen dat we onnodig weer gaan improviseren. Ja, en stel dat er dan een COVID-22 of 23 komt. Laten we hopen van niet, natuurlijk. Zijn we dan met de plannen, als uw ideeën allemaal worden doorgevoerd, zijn we dan echt beter voorbereid? Nou, laten we eerlijk zijn. Investeren in publieke gezondheid, preventie, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg is niet iets wat je morgen doet en waar je volgende maand de vruchten van plukt. Maar ik weet één ding zeker. Als we het niet doen, dan plukken we hele zure druiven van dat nalaten. Ja. Want dan zijn we er minder goed op voorbereid. Het is niet alleen maar je infrastructuur, je organisatie, je projectorganisatie en dergelijke, de operatie zelf. Het is ook gewoon de weerbaarheid van mensen, de gezondheid van mensen. En door daar nu in te investeren, je neemt bijvoorbeeld door een investering in jeugdgezondheidszorg, neem je ook heel veel druk op de jeugdzorg af. Ja. Hè? Dus het heeft allerlei effecten. Maar de bottom line is dat we echt hebben verzuimd om dat te doen in de afgelopen jaren. En dat we die fout niet opnieuw moeten maken. Heel helder. Laten we hopen dat Mariette Hamer dit veel gaat inbrengen. Dank voor het gesprek. André Rauwvoet, voorzitter van de koepel van GGD in Nederland. En zometeen praten we over ook een gezondheidsprobleem, maar dan in Politiek Den Haag. Het aantal burn-outs neemt daar behoorlijk toe. Maar eerst is het tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil een gesprek met premier Rutte over de werkdruk in Den Haag. Gisteren legde staatssecretaris Bas van het Woud zijn taken neer wegens burn-out klachten. En ook de Kamerleden Omtzigt en Van der Molen zitten momenteel overspannen thuis. Ik praat erover met burn-out coach Robert van der Laar. Het lijkt dus steeds vaker voor te komen. Wat kun je nou doen om een burn-out te voorkomen? Nou, het belangrijkste is dat je niet over je eigen grenzen heen gaat. Dat is het allerbelangrijkste. Dus proberen om werk en privé zo goed mogelijk af te bakenen. Gezond eten, goed slapen, elke nacht minstens 7 uur. Want anders dan gaat die stress zich ophopen in je lijf. En dan ga je als het ware in het rood. Maar dat is een soort hypotheek die je lichaam dan altijd weer een keer moet terugbetalen. En als je dan pas doorgaat tot je helemaal instort, dan ben je veel verder van huis. Ja, door al die gevallen bij politici komt er nu wel meer aandacht voor. Hoe belangrijk is dat? Ja, nee, er is ontzettend veel aandacht voor is er nu. En ik ben net terug van uw collega's bij Eén Vandaag. En vanmiddag zat ik bij Tijd voor Max of Koffie voor Max. Ik weet niet eens hoe het allemaal heet. Ik heb straks nog een telefonisch interview voor BNR. En daarna voor de FIFA en de Beaumont en de Marie Claire. En ik moet vanavond naar Op 1 en naar Bo. En ik hoor net dat het tegelijkertijd is. Dus ik weet nog niet hoe ik van de een naar de andere studio moet. Dus ze hebben nog een taxi aangeboden, maar ik weet niet of ik er wel ga halen. Ik zei nog tegen die redacteur van Bo, is er geen andere burn-out coach die het kan doen? Hij zei, nee, alle burn-out coaches die zitten helemaal vol met media-optredens, meneer. U was de laatste die nog beschikbaar was. Ik weet niet hoe ik dit ga doen. Ik weet gewoon niet hoe ik dit ga doen. Ja, burn-out coach Robert van der Laar over de werkdruk in Politiek Den Haag. Dank u wel. Dank je wel, Diederik. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Ja, Diederik die steekt er als satirisch verslaggever natuurlijk een beetje de draak mee. Maar die burn-out klachten in Den Haag die zijn er ondertussen wel. Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil daarover niet voor niets in gesprek met demissionair premier Mark Rutte. Want het rijtje slachtoffers is lang. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van het Woud legt zijn functie tijdelijk neer. Vanwege een burn-out neemt hij tenminste 3 maanden rust, staat in een verklaring. Pieter Omtzigt laat zich tijdelijk vervangen als Kamerlid. De CDA'er, die al maanden overspannen thuis zit, twittert dat hij meer tijd nodig heeft om te herstellen. De Nederlandse Tweede Kamer is langzamerhand een burn-out fabriek aan het worden. Ja, het taboe erop om daarover te praten in het openbaar, met name door politici, is hopelijk hiermee verbroken. Een minister en twee Kamerleden zitten dus overwerkt thuis. En Kamervoorzitter Bergkamp maakt zich zorgen. Is die werkdruk te hoog en valt er wat tegen te doen? Politicoloog Simon Otjes pleit voor een uitbreiding van de Tweede Kamer met minimaal 100 extra Kamerleden. Oud-VVD-Kamerlid Arno Rutte ziet andere oplossingen voor zich. Hartelijk welkom. Allebei. Arno Rutte, ja, u zat tussen 2012 en 2019 in de Tweede Kamer. En toen stapte u op. Waarom was dat? Na 7 jaar was het gewoon op. En ik was het moment van burn-out voor. Maar ik denk ook niet dat ik heel ver vanaf was. Ik denk dat ik net op tijd ben gestopt. Wat merkte u dan? Een gevoel altijd aan te staan, nooit te kunnen stoppen, altijd alert te moeten zijn. Dat was een soort permanente onderstroom waardoor het vooruit gedreven werd. Nog los van doordat het werk zo alomvattend is en je altijd bezig bent en nooit durft los te laten, ook privé. Nou, ik was er fysiek sowieso heel vaak niet. Ik woon in Groningen. Het werk was voor een deel in Den Haag natuurlijk. Ja. Maar als ik er wel was, zei mijn vrouw, dan was ik eigenlijk ook niet. Eigenlijk altijd met mijn hoofd ergens anders. Het lichaam was er wel, maar het hoofd niet. En wat dacht u toen u het nieuws hoorde over die burn-outs van demissionair minister Bas van 't Woud en CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt? Nou, dat raakt me enorm. Ik word daar heel verdrietig van. Bas was ook nog eens een keer mijn maatje in de fractie. Dat trok heel veel mee op. Echte familieman. Dat raakte me ook heel persoonlijk. Bij Pieter is het ook intens treurig. Zeker als je bedenkt dat hij al echt al een hele tijd ook thuis zit. Het was al op. En nu nog een keer dit besluit moeten nemen. Het is wat, hè? Ja. Heeft u dan ook contact met bijvoorbeeld Bas van 't Woud op zo'n moment? Zo van, nou, ik heb hem een bemoedigend berichtje gestuurd. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat hij even helemaal is afgeschakeld op dit moment. Ja. Simon Otjes, politicoloog. Begrijpt u dat de Kamerleden zoals Pieter Omtzigt burn-out raken? Ze hebben gewoon enorme portefeuilles. Ze moeten heel veel onderwerpen volgen. Inmiddels Pieter Omtzigt helemaal in één onderwerp gedoken. En die zegt dan ook, ja, ik heb in die toeslagenaffaire gedoken. Dan kon ik met mijn andere portefeuilles niet duiken. Ja, dus dat geeft wel aan dat die Kamerleden gewoon enorm veel werk te doen hebben. Ja, en u pleit dus voor extra Kamerleden. Nou, niet een beetje, 100 meer. Waarom? Nee, kijk, er zijn verschillende redenen. Voor de belangrijkste reden is dat je moet kijken naar de gemiddelde grootte van een fractie. En in Nederland heeft een fractie nu gemiddeld 8 Kamerleden. Dat betekent dat ze ongeveer 2 ministers moeten volgen. Stel je eens voor dat je al die onderwerpen moet volgen. Dus als we een grotere Kamer hebben, bijvoorbeeld ongeveer de gemiddelde fractie ongeveer 1 minister moet volgen, dan is er een heldere portefeuille van wat ze moeten doen en moeten ze niet heel veel onderwerpen tegelijkertijd volgen. Ja. Meneer Rutte, lijkt dat u ook een goed idee? Ruim 100 extra Kamerleden? Ik twijfel een beetje hoor. Otjes heeft wel gelijk. Het Nederlandse parlement is klein. Dat zorgt voor een deel van de werkdruk. Maar ook heel veel van de werkdruk wordt veroorzaakt door een kleine staf. Een kleine ondersteuning van de Tweede Kamer. Maar tot slot, heel veel van die werkdruk wordt ook veroorzaakt door de manier waarop de Tweede Kamer werkt. Dat is een ongelofelijke hyperigheid. Er worden continu debatten over de laatste ditjes en datjes aangevraagd. En die worden ook gehouden. Debatten zelf kennen heel weinig discipline en heel weinig regels. Duren eeuwig. Iedereen kan een hoofdelijke stemming aanvragen waarvoor Jan en Alleman moet blijven tot diep in de nacht. Die spelregels, als ze dat niet aanpassen, dan wordt iedereen nog steeds gierend gek. Ja, meneer Otjes, zou je die spelregels niet gewoon moeten aanpassen? Ja, je kan minder debatten aanvragen, maar de rol van de Tweede Kamer is om het volk te vertegenwoordigen. Als er onderwerpen zijn die belangrijk zijn, waar kiezers of burgers zich druk over maken en de politiek spreekt daar niet over, ja, dan is dat ook een veelgehoorde klacht. Dus ja, ik weet maar niet hoe dat oplost. Nee, maar die hyperigheid, er staat weer iets in de krant en hop, daar gaat iedereen weer. Zou je daar iets tegen kunnen doen? Ja, de oplossing zou zijn om het te limiteren hoeveel debat je moet aanvragen. En dan kan het dus zo zijn dat er een enorm belangrijk onderwerp is, maar dat een Kamerlid geen debat meer mag aanvragen op zijn of haar onderwerp. Ja, dat zouden we ook niet moeten willen. Dus ik vraag me af hoe je die regels kan aanpassen, zodat je dat tot gevolg hebt. Ja, meneer Rutte, ja, het is ook misschien gewoon, het is nou eenmaal zo. Het is deze tijd. We kunnen ook niet terug naar de tijd dat die misschien hypes, maar ja, soms er niet waren. Maar soms is een hype ook weer een heel belangrijk onderwerp. Ja, kijk, daar kun je wel degelijk wat aan doen. Ik heb meegemaakt dat ik debatten zat te doen over zaken die een jaar daarvoor waren aangevraagd. Waar alle actualiteit al vanaf was, maar ze stonden er nog wel. Dus je kunt met elkaar afspreken dat als iets uit de tijd loopt en het kennelijk niet belangrijk genoeg was om het nader te prioriteren, dat je het debat niet meer houdt. Maar wat je ook kunt doen, is gewoon de spelregels voor zo'n debat eens een keer aanpassen. Die debatten duren ellenlang. Ik ben ook gemeenteraadslid geweest in Groningen. Ten eerste was daar spreektijd verdeeld naar grootte van de fractie. Maar de interrupties gingen ook van je spreektijd af. Ik kan niet vertellen, dat disciplineert enorm. Dus ook daar valt nog wel wat te winnen. Maar laat duidelijk zijn, een debat is niet het enige wat heel veel energie kost. Hè. Wat de heer Otjes aangaf, ook het controleren van zaken. Maar ook het leren kennen van dossiers, continu in gesprek zijn met mensen. Het afhandelen van, ik kan u vertellen, 200 mails per dag. Het hoort er allemaal bij. En dat hele pakket bij elkaar zorgt voor die enorme druk en het feit dat je altijd aanstaat. Ja. En meer medewerkers, zou u daar dan wel voor pleiten, meneer Rutte? Ik denk dat daar wel een deel van de oplossing ligt. Dat moeten de fracties ook wel daadwerkelijk gaan aannemen, maar los daarvan. Ik kan u vertellen dat als ik mensen ontving op mijn werkkamer, dan ging het gesprek vaak als volgt. Ik zei, hallo, ik ben Arno. Kijk, daar zit mijn medewerker Paul. Die doet mijn mail, doet de agenda en die denkt af en toe met mijn mail mee. Wij controleren hier, ik was woord voor de zorg, 40 miljard aan collectieve uitgaven. En naast Paul en mijzelf doe ik dat nog met 1/5 beleidsmedewerker en de hulp van 1/7 voorlichter. En dat was het. Ja. Dus dat is wel heel weinig. Nou. Ja. Hoe zijn we eigenlijk trouwens, meneer Otjes, ooit op die 150 Kamerleden uitgekomen? Ja, het was 100. Toen in de jaren 50 moesten al die Kamerleden ook naar Europa toe, omdat ze bijvoorbeeld naar de voorgang van het Europese parlement toe moesten. Toen zeiden we hebben te weinig Kamerleden, we doen er 1/3 bij. En sindsdien is het vastgezet. Ja, en u zegt het is eigenlijk heel achterhaald. Terwijl, ja, je zou met die medewerkers misschien al een heleboel oplossen. Of gaat dat toch niet ver genoeg volgens u? Ik ben ook een voorstander voor meer medewerkers, meer kamermedewerkers. Alles meer medewerkers. We moeten in Nederland zijn we te zuinig op wat geld voor de politiek uitgeven, gezien het belang dat we nu hechten aan controle. Ja, maar als we naar andere landen kijken dan, daar zijn die parlementen groter, hè? Ja, nou ja, of van gelijkbare grootte. België heeft ongeveer 11 miljoen inwoners. En dat heeft een even groot kamer als Nederland. Denemarken heeft 5,5 miljoen inwoners. Dat heeft 179 Kamerleden. Dus Nederland heeft in vergelijking met andere landen een relatief klein parlement. Ja. En u denkt echt dat de regering beter te controleren is met die 100 Kamerleden extra? Ik zit te denken, dan krijg je ook heel veel extra Kamerleden voor de coalitiepartijen. Wat gaan die dan doen? Pieter Omtzigt is Kamerlid voor de coalitiepartijen. Dat is denk ik nu een van de meest uitzonderlijke beste Kamerleden die we in Nederland hebben. Ja, meneer Rutte was Kamerlid voor een coalitiepartij. Ik zou niet zeggen dat die geen werk doen. Nee, dus hoe ervaarde u dat, meneer Rutte, als lid van een coalitiepartij? Want volgens oud-VVD-Kamerlid Eiweltje Berk moest dat iedereen te Netflixen. Of was dat niet echt aan de orde? Nee, we hoeven niet te wegen met elkaar. Maar ik weet één ding zeker. Dat Kamerleden juist van coalitiefracties minstens even hard werken als Kamerleden van oppositiefracties. Want het is ontzettend ingewikkeld om coalitiepolitiek te bedrijven. Je moet continu, als er een minister aan de lijn hangt, moet je opnemen, dingen schakelen. Je moet dingen glad zien te trekken binnen je coalitie. Afstemmen, regelen. Dus naast het feit dat je zelf iets vindt, moet je altijd over na blijven denken. En ook zeker weten dat het niet tot gedoe leidt met anderen. Het is keihard werken. Je hebt heel vaak overleggen, interne overleggen met anderen. Het is echt knetterhard werken. Als ik u zo hoor praten, dan denk ik, u bent echt blij dat u daar weg bent, hè? Ik had van die 7 jaar geen jaar willen missen. Maar ik ben ook heel blij dat het na 7 jaar klaar was. Ja. Ja. Meneer Otjes, niet alleen Kamerleden raken dus burn-out. Ook ministers. Eerder al Bruno Bruins, nu Bas van 't Woud. Ja, dan denk ik, dat los je dus niet op met meer Kamerleden. Hoe zou je dat dan kunnen oplossen? Het probleem zit dan eigenlijk breder in de politieke cultuur. Ja, maar ook Nederland heeft ook voor gekozen om relatief weinig ministers te nemen. Ik bedoel, het eerste kabinet Rutte heeft een aantal ministeries afgeschaft om ervoor te zorgen dat die ministers eigenlijk meer te doen kregen. Je kan ook zeggen van misschien moeten we ook wel zeggen, als die publieke sector zo belangrijk is, moeten we genoeg mensen hebben die dat coördineren. Ja, terwijl er natuurlijk altijd wordt gezegd, het moet minder, want het wordt veel te groot en te complex. Hollandse zuinigheid, vind ik dat. Ja, politiek is belangrijk, democratie is belangrijk. Dan moet je daar ook het geld voor in willen steken om genoeg controleurs te hebben, om ministers te hebben die daarover na kunnen denken. Ja. Om de ondersteuning te geven. Meneer Rutte, ook gewoon meer ministers. Huppakee. Ja, zoals ik twijfel over meer Kamerleden, ook meer ministers, is wel voor de hele beperkte groep aan ministers die voor mij onder kabinet Rutte 1 was, dat is inmiddels wel weer wat uitgebreid. Ik denk ook dat dat te beperkt was. Mm. Je moet ook niet te veel bestuurders hebben. Ik denk vooral dat we veel zuiniger moeten zijn met hoe we met elkaar omgaan. En het is inderdaad politieke cultuur. Minder hyperig, meer op de inhoud en meer to the point. Met kortere debatten, waarin mensen snel to the point moeten komen en niet er een soort bonus staat op onbeperkt interrumperen. Daar moeten we mee stoppen. Ja. Want daarmee rook je Kamerleden op, daarmee rook je bewindslieden op. En al die tijd die daarin gaat zitten, die zit niet in echt goed controleren of echt goed uitvoeren. Ja, nu zit ik wel te denken, Kamervoorzitter Bergkamp gaat nu praten met uw achternaamgenoot, hè, Mark Rutte. Ja, en denk ik, dat is nou juist degene waarvan je denkt, die is tomeloos in zijn energie. Zou die het snappen? Of zou die denken, nou, het zijn toch een beetje aanstellers? Ja, hij zal het zeker snappen. Alleen hij zou ook denken, mij raakt het niet. Want dat klopt, de man heeft inderdaad extreem veel energie. Ja. Neemt niet weg dat het een relevant probleem is. Hè. Het is hem nu in zijn eigen kabinetsploeg voor de tweede keer overkomen. En ook de Kamervoorzitter ziet het nu in haar parlement ontstaan. Ook al eerder een ander Kamerlid twee keer meegemaakt dat Kamerleden tijdelijk een stapje terug deden. Kamerleden zeiden, ik kom niet meer terug, want het is me te veel geworden. Hij moet er wel wat mee. Ik denk dat het een relevant probleem is. Ja, ze moeten er allebei wat mee. Zowel de voorzitter als de premier. Het is goed dat het gesprek plaatsvindt. Ja, Simon Otjes, en dan zullen we zien. Volgende keer 100 Kamerleden erbij. Volgens mij kunnen de formatie daar mooie beslissingen over nemen. Heel goed. Ja, dat is zeker waar. We gaan het zien. Hopelijk luisteren iedereen mee die erbij betrokken is. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. En om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin de nieuwe hoofdredacteur van Donald Duck. Ja, dat zijn ook belangrijke dingen. Hartelijk dank voor iedereen die meedeed met deze uitzending. NPO Radio 1.